سوئے لالا زار پھرتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں وہ سوئے وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں پھول کیا خار پھرتے ہیں دشتِ طیبہ کے خار پھرتے ہیں اس گلی کا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار جاتے ہیں چار پھرتے ہیں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں بائیں رستے نہ جا مسافر بائیں رستے نہ جا مسافر مل ہے راہ مار پھر کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔